สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารัปรุณก็กลับมาพบกันกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันละครั้งทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดก็ไม่มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมานั่งพูดยืนพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจแล้วก็ฟังอีกให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจแล้วเข้าใจอีกมันจะยิ่งมีความลึกซึ้งพอลึกซึ้งแล้วทำให้เกิดการตั้งอยู่ได้ทำให้เกิดการปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะดีมากเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งงามละสิ่งที่ดีที่งามเอามาไว้ในตัวเราเอามาใกล้ใจของเราคือมันจะใกล้ใจมากขึ้นเกาะไว้ในสมองซะก่อนไว้ในสมองเสร็จแล้วจำได้แล้วรู้แล้วเอาไอ้เข้าสู่ใจแต่ใจนั้นก็จะเป็นใจที่ดีแต่พอใจดีแล้วกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยก็ควบคุมผ่านต่อกันมาโดยคำสอนทั้งหมดนี้ครับพระเจ้าเอามาจากไหนโน้ท่านผู้ฟังเอามาจากพระรูปหนึ่งแต่ชื่อว่าสินทัตตะนามสกุลโคตมะแต่มีความรู้ความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะได้บอกได้สอนเอาไว้ในสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้จดบันทึกกันเขาก็จำเอากันมาเพราะว่าเครื่องมือในการจดบันทึกนั้นมันไม่ค่อยถาวรมั่นคงเท่าไหร่แต่ไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ไม่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแบบสมัยนี้สู้จำเอาจะดีกว่าจำเอามันจะมั่นคงแน่นอนกว่าในสมัยต่อมาหลายร้อยปีต่อมามีการลงอักษรบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้รวบรวมผ่านการสังคายนาของภิกษุรุ่นพี่ๆแยกเป็นหมวดหมู่จัดแจงให้เรียบร้อยอันไหนเรื่องที่มันยาวๆก็รวมไว้ส่วนหนึ่งเรื่องไหนเรื่องราวไหนที่พระเจ้าเล่าไว้ตัดไว้เป็นเรื่องขนาดกลางๆก็รวมไว้หมวดหนึ่งเรื่องราวไหนสั้นๆหน่อยคล้ายๆกันเอาจะมาร้อยเรียงรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เอาไว้แล้วก็จึงปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าคุณบอกว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนเอามาจากพระไตรปิฎกอันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าในพระไตรปิฎกมันก็จะมีส่วนที่เป็นอรรถอธิบายก็มีส่วนที่เป็นคำพุทธะส่วนที่เราเป็นเรื่องราวต่างๆก็มีเยอะแยะอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะในการที่เรามารู้ฟังทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็ต้องให้รู้ถึงฟังถึงเข้าใจถึงจุดที่เราว่าเป็นแม่บทแห่งคำสอนเนี่ยมันจะดีตรงนี้ข้าพเจ้าก็มาทำหน้าที่ทำวังในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งซึ่งในทุกวันพฤหัสเราก็จะให้ฟังเรื่องของสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้ในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะในช่วงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นั้นก็จะมาอธิบายให้ทราบละว่าพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสเอาไว้หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มีความหมายอย่างไรเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารนี้ก็มาในมัชฌิมานิกายนั่นคือเรื่องไหนที่มันยาวพอประมาณเนี่ยกลางๆไม่ได้ยาวมากจน20 30 40หน้าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นขนาดหน้า2หน้าก็ยาวพอสมควรแล้วก็มารวมกันไว้ในหมวดในหมวดนี้ก็คือนิกายก็เรียกว่าเป็นเรื่องขนาดกลางมัชฌิมานิกายในมัชฌิมานิกายนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด152พระสูตรโพธิราชกุมารสูตรนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวบทสนทนาที่พระเจ้าได้ตรัสกับราชกุมารองค์หนึ่งที่ชื่อว่าโพธิก็เลยเรียกว่าโพธิราชกุมารสูตรจริงๆตรงนี้เป็นพระสูตรที่ยาวมากเหมือนกันยาวพอสมควรละพระเจ้าก็ตรัสเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเอาไว้ส่วนใหญ่ด้วยในพระสูตรนี้ก็เรียกว่าเกินครึ่งเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับประวัติของพระองค์เองตั้งแต่ออกบวชจนกระทั่งตรัสรู้จนกระทั่งถึงได้มีการบอกสอนกับภิกษุปัญจวัคคีย์ในช่วงตรงนี้ตั้งแต่ออกบวชจนถึงไปหาอรหัตตาบทแล้วอุทกะผู้รามบุตรได้ทำทุกขกิริยาแล้วก็เลิกทำทุกขกิริยาหันมาทางสายกลางได้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็จะแสดงธรรมละทีนี้จนได้แสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยและมีคนบรรลุตามขึ้นมาเป็นเรื่องราวตรงนี้ส่วนใหญ่แต่ซึ่งเรื่องราวตรงนี้คิดว่าข้าพเจ้าก็ไ เคยให้ท่านฟังได้หลายรอบแล้วแต่ตรงช่วงนั้นก็เลยย่อเข้าไปเอาส่วนตรงที่ว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้เคยเอามาพูดในรายการนั่นก็คือเรื่องของโพธิราชกุมารตรงนี้ว่าเรื่องราวดำเนินมาเป็นยังไงทำไมพระเจ้าถึงเล่าประวัติของตัวพระองค์เองให้โพธิราชกุมารฟังมันเริ่มมาจากตอนที่โพธิราชกุมารเนี่ยสร้างปราสาทก่อนปราสาทของโพธิราชกุมารนี้ชื่อว่าโกกนุทะปราสาทโกกนุทะเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นรูปเหมือนกับดอกบัวลอยอยู่กลางอากาศโพธิราชกุมารเนี่ยตอนที่เห็นปราสาทนี้ครั้งแรกนะให้นายช่างสร้างก็มีความคิดว่าโอ้โหปราสาทนี้สุดยอดมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นก็ได้ถามจากนายช่างว่าอันเนี้ยเป็นการสร้างครั้งแรกนั่นก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้นเป็นเทคนิคในการที่เขาใช้สร้างน่ะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สร้างออกมาแล้วดูมันเหมือนดอกบัวลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่านายช่างซะเพราะว่าถ้าไปสร้างที่อื่นนี่มันจะปราสาทของเราจะถูกก๊อปปี้จะถูกทำซ้ำนั่นต้องการเป็นปราสาทที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนั่นก็เลยคิดว่าจะฆ่านายช่างซะดังนั้นก็เลยไปบอกข้อมูลเนี้ยนะคุยกันกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนสนิทคนนี้เขาก็ชื่อว่าสัญชิกาบุตรนั่นคือตัวเขาเองไม่รู้ชื่ออะไรแต่พ่อเขาอะชื่อสัญชิกาก็เลยเรียกว่าสัญชิกาบุตรในตามานพชื่อสัญชิกาบุตรนี้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้คนที่มีฝีมือขนาดจะสร้างปราสาทอย่างนี้ได้แม้ถ้าตายไปนี่ไม่ดีเลยก็เลยเอาข่าวนี้ไปบอกกับนายช่างผู้สร้างปราสาทนายช่างผู้สร้างปราสาทนั้นรู้ตัวทันก็เลยหนีไปก่อนหนีไปก่อนเสร็จเรียบร้อยปราสาทก็เสร็จพอดีก็ไม่มีปัญหาผ่านไปเรื่องนี้แต่พอปราสาทที่ชื่อว่าโกกนุทะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็จะฉลองปราสาททีนี้ทำยังไงล่ะเขาก็ทำบุญเนื่องจากว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นคนนับถือศาสนาพุทธแต่ก็เรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่กิจกรรมใดๆก็ทำในแนวทางที่จะเป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชิญสมณะมาที่บ้านเพื่อที่จะฟังธรรมที่ตอนที่เชิญมาที่บ้านของตัวเองคือปราสาทที่ชื่อโกกนุทะเนี่ยปรากฏว่าโพธิราชกุมารนี่ก็วางผ้าขาวตั้งแต่บันไดขั้นแรกเลยนะเป็นต้นไปจนถึงขึ้นไปตัวปราสาทขึ้นไปแต่มีผ้าขาววางอยู่ตลอดแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาละเพื่อที่จะมาฉันอาหารที่บ้านปกติแล้วเวลาที่ภิกษุเข้าสู่บ้านเนี่ยนะก็คือเข้าไปเพื่อที่จะฉันอาหารเพื่อที่จะให้เกิดบุญกับคนที่มาทําบุญแล้วก็2เพื่อที่จะแสดงธรรมกันนั่นเองในข้อมูลอื่นเช่นการสวด7ตำนาน12ตำนานนี่มาภายหลังในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาทำแค่นี้แต่ใครจะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อฉันอาหารฉันอาหารแล้วก็ไปแล้วก็จบไปหรือไม่ฉันอาหารเสร็จก็จะอนุโมทนาเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุญเกิดแล้วหรือว่าฉันอาหารอนุโมทนาแล้วก็แสดงธรรมอะไรอย่างนี้ก็มีซึ่งในที่นั้นโพธิราชกุมารก็นิมนต์พระเจ้ามาล่ะนะให้มาฉันอาหารก็วางผ้าขาวไว้ปรากฏว่าพระเจ้าไม่เหยียบผ้าขาวทูลนิมนต์ตั้ง2-3รอบให้ขึ้นไปผ่านทางนี้นะคือถ้าจะขึ้นบันไดมันก็ต้องเหยียบผ้าขาวแน่นอนแต่พระเจ้าไม่ขึ้นนิ่งอยู่พระเจ้าตอนนั้นก็ไม่เหยียบผ้าขาวทีนี้ไม่เหยียบผ้าขาวก็ขึ้นไปบนปราสาทไม่ได้ละแล้วทำยังไงทีนี้ก็เลยให้สัญญาณกับท่านพระอานนท์ว่าจะไม่เหยียบผ้าขาวนะโดยการมองไว้ท่านพระอานนท์นี่เป็นอุปถัมภ์ที่มีความฉลาดมากท่านผู้ฟังรู้จังหวะรู้ว่าอัธยาศัยของสัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างไรดังนี้ท่านก็เลยบอกกับโพธิราชกุมารว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เหยียบผ้าขาวนะเพราะว่ามีความอนุเคราะห์อนุชนที่จะตามมาในภายหลังท่านผู้ฟังท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเอาการไม่เหยียบผ้าขาวนี่แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับการที่จะอนุเคราะห์อนุชนที่จะมาภายหลังทําไมมันเกี่ยวกันยังไงแต่ท่านผู้ฟังบางท่านจะมีความสงสัยอย่างนี้คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ว่าตอนที่โพธิราชกุมารเนี่ยวางผ้าขาวลงไปเนี่ยนั้นมีการอธิษฐานใจว่าถ้าเผื่อว่าจะได้ลูกนั้นก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบผ้าขาวคือโพธิราชกุมารเนี่ยยังไม่มีลูกคือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนั้นก็อยากจะมีบุตรแล้วทีนี้นั้นก็ทําการเสี่ยงทายว่าถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าเหยียบผ้าขาวก็จะมีลูกถ้าไม่เหยียบก็ไม่มีก็จบไปแต่มีการอธิษฐานใจอย่างนี้ตอนที่วางผ้าขาวซึ่งพระเจ้าทราบแล้วว่าโพธิราชกุมารจะไม่มีลูกก็เลยไม่เหยียบผ้าอันนี้ก็คือมาจากบุพกรรมของโพธิราชกุมารด้วยนะเพราะว่าโพธิราชกุมารเนี่ยได้เคยไปทำบาปกรรมไว้ในสมัยก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยก็นั่งเรือโดยสารไปในมหาสมุทรปรากฏว่าเรือแตกในสมัยก่อนนี่คือชาติก่อนๆนู้นปรากฏว่าเรือแตกตัวเองก็ได้ไม้แผ่นหนึ่งกับภรรยา เกาะไม้แผ่นนั้นนะไปสู่เกาะแห่งหนึ่งแต่คนอื่นได้เลยตายหมดเหลือรอดมาแค่2คนผัวเมียนั่นคือโพธิราชกุมารในสมัยก่อนๆนู้นเกิดในภพก่อนชาติก่อนไปถึงเกาะแห่งนี้นะไม่มีอะไรจะกินทำยังไงดีล่ะแต่ก็ปรากฏว่าในเกาะแห่งนั้นก็มีนกล่ะนกมีนกมีลูกนกมีไข่นกแล้วก็เลยจะเอาไข่นกเนี่ยมาต้มกินเพื่อจะเป็นอาหารประทังชีวิตไปพอไข่นกไม่พอนกไข่นกหมดก็จับลูกนกนั่นแหละปิ้งกินแต่พอลูกนกหมดไม่พอกินก็จับนกนั่นแหละปิ้งกินเลยเนี่ยทำอย่างเงี้ยอยู่ตลอดตั้งแต่ไปถึงเกาะจนกระทั่งจนตลอดชีวิตของตัวเองตรงนั้นแต่ด้วยกรรมอันนี้แหละทำให้โพธิราชชูมาเนี่ยไม่มีลูกแต่พระเจ้าก็เลยไม่เหยียบผ้าขาวเอ้าแล้วไม่เหยียบผ้าขาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอนุเคราะห์อนุชนในรุ่นหลังแต่มันยังไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้แต่เพราะว่าการที่โพธิราชกุมารจะไม่มีลูกแล้วพระเจ้าทราบอันนี้เป็นพุทธวิสัยแน่นอนก็เลยไม่เหยียบผ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนรุ่นหลังแต่ไม่เกี่ยวตรงนี้คือว่าพระเจ้าทำยังไงเนี่ยท่านฟังพระเจ้าทำอย่างไรแต่คนรุ่นหลังเห็นเขาก็จะทำตามเพราะว่าบวชเนี่ยบวชมาเพื่อเฉพาะเจาะจงเนี่ยทำตามคำสั่งของพุทธะพุทธะทำยังไงฉันจะดูเนี่ยฉันก็จะทำตามอย่างนั้นอย่างพุทธะทำไงอยู่ป่าแล้วก็เป็นผู้ที่มีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างกินอาหารเสร็จแล้วก็ไปหลีกเล่นอ๋อวันนี้พระเจ้าทำเป็นตัวอย่างเราก็ทำอันนี้พระเจ้าทำเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์คนรุ่นหลังเรียกว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูทำเป็นตัวอย่างให้ดูในเรื่องของความอยู่ง่ายกินง่ายในเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆที่ดีๆคือพระเจ้าเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะเป็นอรหันต์ชนิดที่ว่าสมัยพระเจ้าด้วยแต่ซึ่งการทำความเพียรแรงของพระองค์ไม่ต้องทำแล้วนั่นก็เรียกว่ามีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงแล้วก็ไม่ต้องดัดอีกทำไมจะต้องมาอยู่ลำบากแต่พระเจ้าเคยบอกว่าถ้าอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดถ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดเอางั้นก็ให้อยู่ลำบากซะแต่ถ้าบอกว่าทำดีได้แล้วจะอยู่สบายก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ลำบากอีกเปรียบเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงแล้วก็ไม่ต้องไปดัดมันอีกแต่พระเจ้าก็ยังทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการอยู่หลีกเล่นซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องลำบากแต่ก็ทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างซึ่งทำแล้วมันดีด้วยแต่เพราะว่าได้ความสุขในภายในอันนี้คือตัวอย่างในการทำแต่คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยทำแล้วตัวอย่างที่ไม่ทำเพื่อที่ไม่ให้คนรุ่นหลังทำเนี่ยคือการเหยียบผ้าขาวเพราะว่าตรงนี้เป็นการเสี่ยงตายท่านฟังนะว่าถ้าสมมติเหยียบแล้วจะต้องได้ถ้าไม่เหยียบไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าภิกษุรุ่นหลังๆไม่มีความรู้พิเศษตรงนี้นะไปไหนไปไหนก็เหยียบหมดเหยียบหมดนะเจ้าของบ้านก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าเหยียบจะต้องได้แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะมีทำกรรมมาดีภิกษุเข้าไปในบ้านเหยียบผ้าขาวเรียบร้อยแล้วคนนี้ได้เพื่อนบ้านเห็นคนนี้ได้ฉันทำบุญบ้างนิมนต์พระมาบ้านให้เหยียบผ้าขาวฉันก็จะต้องได้บ้างแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ได้ล่ะเนี่ยถ้าไม่ได้เขาก็จะโผล่ทนากันแล้วทีนี้โอ้โหทำไมภิกษุเสื่อมคุณธรรมไปฉันทำแบบเธอทำทำไมฉันไม่ได้ก็จะมีเรื่องที่จะโผล่ทนากันเกิดขึ้นมีเรื่องที่จะมีการต่อว่ากันเกิดขึ้นเพราะว่าภิกษุบางรูปก็ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านนี้เขาอธิษฐานอะไรล่ะตอนที่เขาวางผ้าน้อยเอาไว้แต่ด้วยพุทธวิสัยรู้ตรงนั้นว่าโพธิราชกุมารเนี่ยอธิษฐานตรงนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าโพธิราชกุมารเนี่ยจะไม่ได้ลูกและจะไม่มีลูกสืบสกุลก็เลยไม่เหยียบตรงนั้นไม่เหยียบนี่ก็เพราะว่าข้อที่1โพธิราชกุมารจะไม่ได้ลูกแต่ไม่เหยียบก็เพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังนะพระภิกษุที่ตามมาว่าฉันจะต้องเหยียบแล้วก็ไม่เหยียบซะเลยจบไปแต่ทีอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นวินัยของพระด้วยนะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสิกขาบทที่ว่าพระเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยต้องอย่าไปเหยียบผ้าขาวแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเหยียบเพื่อเป็นมงคลอันนี้เหยียบให้ได้หรือว่าถ้าเหยียบผ้าเช็ดเท้าอันนี้ก็เหยียบได้คือเดินดุยๆเข้าไปแล้วก็เขาผ้าขาววางไว้ก็เหยียบไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่พิจารณาให้ดีก่อนจะต้องถูกปรับอาบัติแต่สำหรับพระสงฆ์แต่ถ้าบอกว่าเขาร้องขออ้อนวอนเหยียบให้เป็นมงคลหน่อยเถอะท่านอันนี้ก็เหยียบไม่ได้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เขาอธิษฐานนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจทีนี้พอเหยียบผ้าขาวแล้วไงเราก็ได้เวลากินข้าวแล้วทีนี้แล้วก็รับประทานอาหารโพธิราชกุมารก็ถวายอาหารต่างๆที่ตัวเองเตรียมเอาไว้แต่พอรับประทานอาหารเสร็จพระเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อย นั่นก็เป็นเวลาฟังธรรมแต่โพธิราชกุมารก็เอาน้ำล้างมือพระเจ้าแต่นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีท่านฟังหนึ่งครูบาอาจารย์รับประทานอาหารเสร็จหนึ่งภิกษุผู้อุปถากเนี่ยก็จะมาเทน้ำล้างมือให้เอาบาตรไปล้างในลักษณะนี้ซึ่งในตอนนั้นในส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเขาก็จะทำละแต่ถ้าพระเข้าไปฉันในบ้านเจ้าของบ้านก็จะเป็นคนเทน้ำล้างมือให้เอาบาตรไปจัดแจงล้างให้แต่ซึ่งในที่นั้นโพธิราชกุมารก็ทำอย่างนั้นในระหว่างที่ล้างมือให้พระเจ้าอยู่ก็ได้กล่าวคำนี้ขึ้นทำฝังแต่บอกว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีแต่ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากแต่ก็คือคงจะพูดถึงเรื่องการที่ตัวเองอยากจะมีลูกนั่นแหละแต่แม้ทำไมมันยากเหลือเกินการที่จะมีลูกตรงนี้แต่ซึ่งในเรื่องอื่นที่เขาอธิบายไว้ที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องบุพกรรมของโพธิราชกุมารตรงนี้นะว่าท่านมีบุพกรรมมาตรงนี้เพราะมาด้วยความประมาทในวัยทั้ง3เนี่ยประมาทในช่วงต้นคุณไปถึงเกาะนั้นแล้วก็ยังกินไข่นกกินลูกนกกินตัวนกเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตไปเนี่ยประมาทอยู่ทําการฆ่าสัตว์เนี่ยทั้งวัยต้นวัยกลางวัยปลายเลยแม้ถ้าสักวัยใดวัยหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทสามารถที่จะหาวิธีการอื่นในการที่จะไม่ทําร้ายชีวิตสัตว์อันนี้จะสามารถที่จะมีลูกขึ้นในวัยนั้นๆได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีมาในอรรถกถาในธรรมบทที่เขาอธิบายถึงว่าโพธิราชกุมารตอนที่อยู่เกิดเป็นชายก่อนพบก่อนตอนที่เรือแตกนั่นน่ะไปอยู่บนเกาะกินไข่นกกินลูกนกกินตัวนกทั้งสองสามีภรรยาเลยแต่ในวัยทั้ง3ด้วยตั้งแต่วัยต้นวัยกลางวัยปลายจะกินจนแก่ว่าไงเธอนะจนตายไปบนเกาะนั้นแต่บอกว่าตอนที่อยู่ตรงนั้นไม่ประมาทสักวัยใดวัยหนึ่งใครสักคนหนึ่งไม่ประมาทก็จะอาศัยคนนั้นแหละในวัยนั้นแหละได้ให้มีลูกเกิดขึ้นได้แต่เพราะประมาททั้งสองคนเลยประมาททั้ง3วัยด้วยก็เลยไม่มีบุตรอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอธิบายไว้ในอีกที่หนึ่งแต่ในพระสูตรนี้ท่านโพธิราชกุมารได้กล่าวอย่างนี้ก็คงจะด้วยความในใจเรื่องนี้พระเจ้าตรัสในที่นี้ไม่ใช่เรื่องบุพกรรมเก่าแต่เล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปของพระองค์ที่ว่าพระองค์เนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากนั่นคือหมายความว่าคุณต้องเจอสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ก่อนน่ะคุณจะต้องเจอสิ่งที่เป็นความยากลําบากก่อนน่ะคุณถึงจะเจอความสุขแต่จะมาเจอความสุขแบบปุ๊บปั๊บเจอเลยเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ซึ่งพุทธเจ้าก็ยืนยันนะเรื่องตรงนี้โดยเล่าถึงประวัติของตัวพระองค์เองตรงนี้น่าสนใจมากท่านฟังเพราะว่าเป็นเรื่องราวความสําเร็จที่ผ่านมาจากความยากลําบากฟังอีกครั้งนึงนะคําว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากคำนี้เป็นพุทธพจน์ให้ท่านฟังถ้าแปลเป็นภาษาที่เราฟังได้ง่ายๆก็คือว่ามันต้องลำบากมาก่อนแต่มันถึงจะมีความสำเร็จความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความลำบากพูดงี้ง่ายๆฟังง่ายๆยังไงอธิบายโดยรายละเอียดพูดถึงตัวพระองค์เองในคิดว่าจะสำเร็จแล้วก็ออกจากวังมาแต่ความสบายในวังนี่มันก็มีแล้วเอ๊ะแต่มันไม่สำเร็จนะลำบากลำบากทำไงออกบวชออกบวชลำบากแล้วนะท่านฟังในสำหรับความเป็นเจ้าชายในวังออกบวชลำบากแล้วมีความยากลำบากเกิดขึ้นนะไปหา2อาจารย์อรัตตบทกรรมโคตกับอุทธกับผู้รามบทคิดว่าจะมีความสำเร็จในคิดว่าลำบากแล้วจะสำเร็จก็ไม่สำเร็จอีกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้นะพอไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ทำไงคิดว่าจะต้องลำบากอีกนะก็เลยจะมาทำความเพียรนะตามรูปแบบที่เขาทำมันคิดว่าอันนี้จะเป็นทางสำเร็จนะก็ทำจนกระทั่งเป็นทุกข์มากก็ไม่สําเร็จคือถ้าทําแล้วมันสําเร็จนี่ก็จะดีอยู่แต่ทําแล้วก็ไม่สําเร็จอีกนะไม่ได้เจอความสุขความสบายความสําเร็จอย่างที่ว่าแล้วทํายังไงดีเอาเงินเลิกทําแล้วคิดว่าจะสบายขึ้นได้บ้างอาจจะสําเร็จมาทําความเพียรทางจิตคิดว่าน่าจะสําเร็จดังนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มาหนีไปอีกนะหาว่าเราเป็นคนมากๆคลายความเพียรเวมาเป็นคนมากๆอีกก็เรียกว่าตกตามอีกแล้วถูกว่าอีกนะทํายังไงล่ะทําไปนะจนกระทั่งสำเร็จละสำเร็จได้ฌาน4วิชา3นะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะสำเร็จแล้วแม้คิดว่าจะสบายแต่ก็ได้มาท้อใจในการแสดงธรรมนะพอท้อใจในการแสดงธรรมกรมวิสาทมีพรหมมานิมนต์เพื่อที่จะให้แสดงธรรมนะได้พิจารณาเห็นสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนกับบัว3เหล่านะที่จมน้ำอยู่ก็มีปริ่มน้ำก็มีลอยพ้นน้ำก็มีพร้อมที่จะบานนะ อ้าวงั้นจะแสดงธรรมนั้นจะแสดงธรรมคิดว่าจะสําเร็จแต่คนที่จะคิดถึงแล้วว่าจะมาฟังธรรมก็ตายไปแล้วตายไปทั้ง2คนอ้าวเจอ5คนและสุดท้ายได้5คนคือเบญจวัคคีย์จะเดินทางไปแสดงธรรมให้เขาฟังและระหว่างทางมาเจออุปการชีวกแหมยกย่องว่ามีอินทรีย์ขาวผ่องมีวิวพรรณงามอะไรต่างๆเขายกย่องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าฉันเป็นสัมมาสัมพุทธะนะตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองก็ยังถูกอุปการชีวกนะมาแดกดันอีกว่าโอ้สงสัยคงจะเป็นอย่างนั้นนะก็ผ่านไปเอาไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์นะใกล้จะถึงแล้วแม้คิดว่าจะสําเร็จแล้วทํางานสําเร็จก็ยังไม่ยอมฟังธรรมอีกภิกษุปัญจวัคคีย์ไม่ยอมฟังธรรมนะไม่ยอมฟังธรรมพูดกันอยู่ตั้ง2รอบ3รอบ4รอบจนได้โอกาสในการที่จะได้ฟังธรรมนะจะแสดงทําให้เขาฟังก็ยังต้อง 3-4 วัน3องค์อยู่อีก3องค์ไปบิณฑบาตนะ4องค์อยู่อีก2องค์ไปบิณฑบาตก็ยังลำบากในเรื่องของการกินตรงนี้แล้วจนกระทั่งภิกษุทั้ง5นั้นบรรลุธรรมทั้ง3รูปแล้วก็จึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นตรงนั้นแต่พระเจ้าหยุดไว้ที่ตรงนี้ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตอนที่ก็ออกบวชผ่านความลำบากมาต่างๆหน้าๆคิดว่าบรรลุสำเร็จแล้วจะสบายแล้วก็เรียงลำบากอีกด้วยเรื่องการแสดงธรรมไปแสดงธรรมแล้วคิดว่าเขาจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ยังลำบากเรื่องการกินการอยู่อีกนะขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยท่านฟังเจอความยากลำบากต่างๆจนกระทั่งกว่าจะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆแต่คือความสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆเนี่ยคือแสดงธรรมแล้วต้องมีคนตรัสรู้ตามได้แล้วก็คือตรงนั้นที่ภิกษุปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หมดทุกรูปนะในครั้งแรกตรงนั้นจบที่ตรงนี้ทำไมถึงต้องจบตรงนี้ที่จบตรงนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความฉลาดมากเนื่องจากว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจอยู่แล้วนั้นเล่าความเป็นมาเป็นไปของการเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนพระองค์บวชมีธรรมะเกิดขึ้นที่ใต้ต้นโพนั้นเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั้นเป็นการรวบย่อให้นะให้ฟังว่าความเป็นมามาเป็นยังไงแล้วจะผ่านความลำบากยังไงมาบ้างไอ้ชื่อว่าความสุขจะบรรลุได้โดยยากเนี่ยถูกต้องเลยยืนยันให้ได้แต่เพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่สำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จอาจจะต้องผ่านความยากความลำบากมาก่อนนะมีสำนวนภาษาไทยเขาก็พูดเอาไว้นะบอกว่าหนทางเตียนเนี่ยเวียนไปนรกหนทางรกบกไปสวรรค์นี่ก็มีหรือว่าทางสู่เกียรติยศจะประดับไปด้วยกุหลาบหอมหวนยวนไซไปมีอันนี้ก็มีที่เขาพูดกันมาก็คือตรงนี้แหละที่บุรุษพจน์บอกว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีนะความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากพระโพธิราชกุมารได้ฟังเรื่องราวตรงนี้ยากขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยถามว่าเอางั้นถ้าบอกว่าคนที่มารู้ธรรมมาเรียนธรรมจากพระเจ้าเนี่ยจะใช้เวลาในการบรรลุเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่พระเจ้าได้พูดถึงองค์ธรรมในการทำความเปลี่ยน5ประการในที่นั้นก็เลยย้อนถามโพธิราชกุมารแต่เพราะว่าโพธิราชกุมารเนี่ยมีวิชามีความรู้ในการขี่ช้างในการใช้ขอในการขี่ช้างการใช้ขอคือเป็นควานช้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําตรงนี้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็น่าสนใจท่านฟังนั่นคือโพธิราชกุมารเนี่ยมีวิชาที่เรียกว่าหัสดีกันหัสดีกันนี้คือวิชาที่สามารถจะสั่งช้างได้คือวิชาเนี้ยโพธิราชกุมารเรียนมาจากพระบิดานั่นคือพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็เรียนมาจากพ่อบุญธรรมนั่นคือดาบสองค์หนึ่งดาบสองค์นี้ก็เรียนมาจากท้าวสกเทวราชท้าวสกเทวราชตอนนั้นเอาพินให้1อันในนี้คือรายละเอียดของวิชาหัสดีกันนะขึ้นไปบนต้นไม้ถือพินดีดสายนี้ไร่มนนี้ปุ๊บช้างตัวไหนที่ได้ยินเสียงนี้จะต้องมาอยู่ที่นั่นหมอบเอาไว้นะมาฟังคำสั่งของผู้ที่ดีดพินตรงนี้แต่ถ้าดีดสายนี้ไร่มนนี้ปุ๊บนะยืนบนต้นไม้นี่แหละช้างที่ได้ยินเสียงนี้จะวิ่งแตกหนีชนิดที่เรียกว่าไม่หันหลังกลับเลยนะหนีไปเลยนะนี่คือแบบที่2วิชาสตรีการนี้ก็ยังมีอีกนะคือถ้าดีดสายนี้สายที่3นี้แล้วไร่มนนี้ช้างที่มาหมอบอยู่เนี่ยจะค่อยๆถอยหลังกลับนะถอยหลังกลับเหมือนกับเวลาที่เราถอยออกแต่ว่าเรายังหันหน้าไปหาคนนี้อยู่แต่ค่อยถอยออกถอยออกอย่างนั้นนะมีวิชานี้เขาเรียกว่าหัสดีกันเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าถามว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องการขี่ช้างการใช้ขอเนี่ยก็คือหมายถึงวิชาหัสดีกันเองแต่ที่โพธิราชกุมารมีความสามารถตรงนี้นะเรียนมาจากพ่อของตัวเองถามว่าถ้าเผื่อว่ามีคนที่จะมาเรียนวิชาหัสดีกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่มาเรียนเนี่ยทั้งไม่มีความเชื่อฟังไม่มีศรัทธาแล้วก็ยังเจ็บป่วยออดๆแอดๆนะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญา แล้วมีมารยามากเนี่ยมาเรียนแล้วมันจะสําเร็จไหมโพธิราชกุมารก็บอกโอ้มันจะไปสําเร็จได้ไงขอให้แค่ว่าแค่ข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อเนี้ยมีมันก็เรียนไม่สําเร็จแล้วยากแล้วนี่ถ้าจะต้องเอา5อย่างนี่โอ้มันไม่ได้แน่นอนในทางตรงข้ามก็ถามอีกพระเจ้าถามแล้วอ้าวแล้วถ้าคนที่มาเรียนเนี่ยมาเรียนเพื่อวิชาที่ต้องการควบคุมช้างเนี่ยถ้าบอกว่าเขามีความมั่นใจมีศรัทธาใช่ไหมมีความเพียรเป็นคนไม่มีมารยาแล้วก็อาพาธน้อยขยันขันแข็งมีปัญญาเนี่ยมาเรียนแล้วมันจะสําเร็จไหมพอดีราชุมารก็บอกว่าโอ้มีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ดีมากแล้วถ้ามีทั้ง5อย่างนี้โหดีแน่นอนและสําเร็จแน่นอนพระเจ้าก็เลยเอาคุณธรรม5อย่างตรงนี้นํามาพูดถึงว่าใครก็ตามทุกฝั่งใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ5อย่างนี้นะใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ5อย่างนี้มีพระเจ้าเป็นผู้นําได้รับคําแนะนําจากพระเจ้าจะสามารถบรรลุธรรมเนี่ยได้ไปใน7ปีจะปีลาวัยก็ได้เอาปีเดียวพอถ้าคุณมีคุณธรรมอย่างนี้มีคุณสมบัติในการที่มีศรัทธาปรารภความเพียรมีอาพาธน้อยไม่มีมารยาเป็นคนมีปัญญาเนี่ยเอาแค่ปีเดียวพอแต่ปีหนึ่งยกไว้ก็ได้เอาให้7เดือนใน7เดือนบรรลุธรรมได้แต่ถ้าคุณมีคุณธรรมแบบนี้โอ้แต่ว่าอย่าว่า7เดือนเลยเอา7วันละกันนะ7วัน7คืนถ้าบอกว่าคุณมีคุณธรรม5อย่างนี้คุณจะบรรลุธรรมได้7วัน7คืนยังมากไปเอา1วัน1คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ยังมากไปเอาบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นบอกตอนเย็นได้ตอนพรุ่งนี้เช้าก็มีเนี่ยถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้เนี่ยพอที่ราชกุมารในที่นั้นโอ้โหแบบอัศจรรย์ใจมากเนี่ยก็เลยอโหขึ้นเลยโอ้โหพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆโอ้โหพระธรรมมันอัศจรรย์จริงๆเนี่ยพระธรรมมันพระผู้มีพระประกาศไว้เนี่ยมันดีจริงๆดีอย่างนี้นั่นเองเนี่ยพระชนนี้ก็จบด้วยเรื่องของการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นโพธิราชกุมารก็ยืนยันว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพระเจ้าล่ะมีพุทธธรรมสังฆะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยซึ่งถ้ามีพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่แหละคือประเด็นที่ว่าเราพึ่งตนพึ่งธรรมพุทธะคือความรู้ที่อยู่ในใจของเราคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้อย่างดีเรามาทำเรามาปฏิบัตินั่นก็คือสงฆ์สาวกเนี่ยเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนฟังคำสอนแล้วปฏิบัติให้มันรู้ตามได้ความรู้ตามนั่นก็คือพุทธะพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราแล้วนั่นแหละคือพึ่งตนพึ่งธรรมการที่โพธิราชกุมารไม่ได้บุตรนั่นก็เพราะว่าตัวเองทำการที่โพธิราชกุมารจะมีความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตนั่นก็เพราะว่าตัวเองทำแต่ชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเวลาชีวิตเราจะมีความสำเร็จต้องผ่านความลำบากมาซะก่อนในเวลาพ่อแม่สอนลูกอย่าสอนให้สบายสอนให้มันลำบากสอนให้มันรู้จักที่จะเจอความทุกข์ความยากลำบากบ้างความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างกว่าจะมาสำเร็จเกิดพุทธธรรมสงฆ์ขึ้นพร้อมกันในที่นั้นเป็นตัวอย่างของการพึ่งตนพึ่งธรรมนะผ่านความสุขเจอความทุกข์คิดว่าจะสำเร็จก็เจอความทุกข์ความยากลำบากนะต้อง10กว่ารอบขึ้นลงๆคิดว่าจะสำเร็จก็ไม่สำเร็จคิดว่าสำเร็จก็ไม่สำเร็จคิดว่าสำเร็จก็ไม่สำเร็จเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอดเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมทำฝังเนี่ยให้เจอความลำบากแต่ความลำบากเจอแล้วจะมีกุศลธรรมเกิดขึ้นได้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ก็เราก็พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมมีปัญหาในชีวิตใดๆมีความยากลำบากใดๆให้อดทนเอาให้สู้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็อดทนเอาทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นให้พึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหละจะเป็นทางแห่งความสำเร็จเพราะว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร